Бацькавы наказы. Жыў бацька з сынам. Бацька быў стары, і прыйшла гадзіна яму паміраць. А сына свайго ён вельмі любіў і хацеў, каб той жыў правільна, не горай за другіх. А для гэтага даў яму перад смерцю 6 наказаў. Кабылы жаробнай на чужыя рукі не давай. З двара жонкі не бяры. Няпрошана на вяселле не ідзі. Каб заўсёды з мёдам снедаў, каб праходзячы ў працы людзям не казаў «памажы, Божа». А калі ў пуню будзеш вазіць снапы, то павуцінне на пацёсе каб шапкай выцер. Сын бацьку не паслухаўся. Узяў ён ды даў жаробную кабылу свайму суседу. А тая кабыла на трэці дзень жарабё скінула. Паграваў ён, ды і супакоіўся, а для навукі жарабё закапаў і на тым самым месцы дубочак пасадзіў для запамятавання пра бацькаў наказ. Прыйшоў час яму жаніцца, а сасватаў ён дзяўчыну не простую, а дваровую. Згулялі яны вяселле, пара ўжо б і за працу прыняцеся, а жана нічога рабіць і не ўмее, ды і ўдабавак не хочаць, вельмі ж дужа працаваць яна не прывыкшы. Тады і успомніў хлопец наказ бацькі, але позна. Жонкі не закапаеш. У вёсцы вяселле, а яго на вяселле не клічуць. Ён бярэ кумпяк, добры літр водкі і ідзе на вяселле. Стаў парозі і стаіць, чакаюць, пакуль яго за стол папросюць. А за стол яго не клічуць. Пастаяў-пастаяў і да хаты так вараціўся. А кумпяк да літру з водкай падвесіў на бэльцы для запамінання бацькавага наказу. Спіць, спіць гэты сын, а потым устане і снедаць не хоча, бо дужа ж доўга ён спаў. І бярэ тады са свайго снядання мёд і есць, паўспомніў, што бацька казаў, каб ён з мёдам еў. А нейк раз прыйшлося яму зарання яшчэ да снядання добра папрацаваць. Прыйшоў ён снедаць і так смачна паеў, што як з мёдам усё роўна. Вось тады успомніў ён 4-ты бацьку наказ. Прыйшла пара звозіць жыта дамоў. Едзе ён звозіць жыта, а людзі ўже ўсе даўно ў полі. Успомніў сын бацька ў 5-ты наказ, каб нікому ў працы не казаў «памажы, Божа». Ён і не кажа, а людзі дзівяцца. «Вось дзе які ірад! Пройдзе!» І нікому нічога не кажа. У той дзень звазіў ён саўсім мала снапоў. Тады назаўтра устаў ён да свету і паехаў у поле. А ў полі яшчэ нікога не было. Вось вязе ён з поля снапы, а людзі ў поле ідуць, і, памагай Бог, яму кажуць. Вось толькі тады зразумеў сын, што означае бацька ў 5-ты наказ. Ну і апошні, 6-ты наказ. Як будзе вазіць снапы ў поню, ён павінен шапкай павуцінне з пацёсу выцерці. Ну, ён узяўся, ну, думае, хоць гэты наказ выканаў. І пачаў вазіць снапы, вазіў, вазіў, і столькі шмат навазіў, што ажно да пацёсу шапкай пачаў даставаць і разам павуцінне выціраць. Агледзеўся сын і думае, нашто ж я гэта меншуся, лазіў, выціраў, калі яно само выцерлася. І зразумеў, што яму хацеў сказаць бацька. Вось так выканаў сын бацькавы наказы.